ku sayang jangan macam yang ngapa ku datang kemarah-marah. Ku dede tahu ujung pangkalan apa apa sebab. Ku datang kemarah-marah, ku dah de tahu ujung pangkalan apa apa sebab.